ezeket a nyári koncerteket már útlevél nélkül látod. Bizony, és ne felejtsétek el, magyar polgár, hogy a guruló eurocentből lesz a mosolygó euró. Így van. Gyűjtsetek szorgalmasan. Egyébként szerintem ez tök jó, tényleg. Az ember beugrik a kocsiba, követ gáz, és ott van egy Red Hot koncerten. De érted, fölülsz egy fapados, innen már tudsz foglalni. Tehát június 10-e. Milánó fapados, így van. Abszolút. Slik sima ügy, ahogy mondani szokás. Na gyorsan. Nem marad idő a mesére. Gyorsan mit? Hallgassunk meg egy számot. A Lounge programját akarja elmondatni velünk, de inkább hallgassuk meg ezt a számot. És aztán a Lounge. Gyorsan elhadadjuk a Lounge-ot. És aztán mese. Így legyen így. Gyere, Sophie. I won't change you. Játszik az e-mail. És Sophie Alice Bexel. Szevasztok. My phone number, the way I don't. Some people change lovers like they change their sheets. But I won't change you, honey. Your fault keeps. I used to think I had to change the way I am to feel better, to get a man. But once I stopped trying, I fell for you. You fell for me, so I'll stay the same for you. Oh yeah, I know that I'm not perfect, babe. Oh, yeah. It's no reason to go crazy. Oh, yeah. Boy, you can always count on me. For better or for worse, I will always put you first. Now that I have found you, you've changed my life. 'Cause you're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ 'cause we know it's true. So don't change me and I won't change you. And I won't change, and I won't change you. I used to change my style like I changed my mind. I'm not that way inclined. Tried to change my figure, my diet too. I'll still change my underwear if that's okay with you. Oh yeah. The world can sometimes make you feel bad, but don't forget the things you had. Boy, you can always count on me in sickness and in health. Baby, always be yourself. Now that I have found you, you changed my life. You're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ 'cause we know it's true. So don't change me and I won't change you. And I won't change. And I won't change you. And I won't change. And I won't change you. And I won't change. And I won't change you. Changed my life. You're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ 'cause we know it's true. So don't change me and I won't change you. Now that I have found you, you changed my life. 'Cause you're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ 'cause we know it's true. So don't change me and I won't. This is Radio Coffee, 98.6, the life-changing station. Radio Coffee 98.6, Lounge! Csütörtökön, Supreme Selector Party! Lounge! Star DJ Superman! Lounge! A belépés ingyenes! Lounge! Január 24 szombat! Dekketek Party Infra Gandival és Cyborg Templárral! A belépés ingyenes! Lounge! Január 25 a vasárnap! Oszországút Blues Jam! Ferenci Gyuri és barátai live! Lounge. A belépés ingyenes! Lounge! Esti mese. A világ legszebb meséi, ármány és szerelem, oldás és kötés, néhány másodpercben. A kapzsi kutya? Egy napon a telhetetlen és gonosz kutya az utcákon kóborolt, amikor egyszer csak finom illat csapta meg az orrát. A mohó ebb a szagnyomába eredt, és váratlanul egy kisebb kutyával találta magát szembe, aki jókora a húsos csontot tartott a szájában. A nagy kutya vicsorgó fogakkal mordult a kicsire. Az meg ijedtében kiejtette a szájából csontot, és eliszkolt. Micsoda finom falat! Örvendezett a nagy kutya, s már épp készült nekiesni a csontnak, amikor hirtelen beléhasított a félelem. Mi lesz, ha egy nála is nagyobb kutya megérzi a csábító illatot? Szájába kapta hát a csontot, s ahelyett, hogy megette volna, sietősen elinalt. Keresek egy biztonságos helyet, ahol nyugodtan akároshatok. Gondolta. Úgy egy hídon vezetett át. Ahogy lenézett a hídról, bele a tükörsima vízbe egy kutya nézett vele farkas szemet, szájában egy jókora csonttal. Micsoda ostoba képe van ennek a rejtögnek? Úgy látom, nincs valami jó erőben. Rájesztek, és tőle is megkaparintom a csont. Lounge! Azzal hangos ugatásba kezdett. Lounge! A csont, amit eddig a szájában tartott, most nagy csobbanással a folyóba esett. Lounge! A telhetetlen kutya saját tükörképét ugatta meg, és most korgó gyomorral kullog haza. Tanulság? Ne ijedj meg a tükörképettől, és főleg ne ugass. Szerusztok, gyerekek! Jó éjszakát! Szevasztok! Yeah! I got a 65 Cadillac, bad tire on my back, charge called to go black, but I ain't got you. I got women to the right of me, got women to the left of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I got the jam at the liquor store, I hit the number 444, I got a mojo. Don't you know I'm not dressed up and no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. But I ain't got you. The liquor store, I hit the number 444, I got a mojo. Don't you know I'm all dressed up and no place to go. I got a pocket full of crumpled bills, got a stomach full of different pills, I got Fanny Fox and Wilbur Mills, but I ain't got you. But I ain't got you. Yeah, I ain't got you. No, I ain't got you. Pödröd a szempillád? Hívod a haverod? Fazonírozol és a legszexibb tangádat választod? Vársz és vágy, készülsz, indulsz, belazulsz, feloldulsz, feltankolsz, bepótolsz? Bele akarsz szagolni az életbe? Bele akarsz harapni az életbe? Megízlelni, fejest ugrani, megmártózni, cuppantgatni? Akkor gyere! Péntek esténként velem, az a Soma Mama Gésával. Élet és élet. Csók, csók, csók, csók. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden 7:30. Az Alkotmánybíróság szerint nem ütközik az alaptörvénybe, hogy a kismamák a visszamenőlegesen megállapított családi támogatás kifizetésekor nem kaptak késedelmi kamatot. Mégsem veszi át a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara a Károli Gáspár Református Egyetemről homoszexualitása miatt kizárt hallgatót. Barta Elek dékán elmondta karukon, nem képeznek teológusokat, ráadásul szabályzatok szerint minden szakukra csak felvételivel lehet bekerülni. Gázában mintegy 1000-en tüntettek a Hamász szélsőséges palesztin szervezet szellemi vezetője mellett, akit Izrael a napokban likvidálással fenyegetett meg. Németországban épül a világ legnagyobb naperőműve. A létesítmény júniustól termel a szászországi Lipcse közelében. Az erőmű 1800 háztartás energia szükségletét fedezi majd. Részleteket esti hírösszefoglalónkban 8-kor hallhattok. Sziasztok! Running from love, Laci nyelvén azt jelentette, hogy most a mozi műsorokat fogjuk elmondani. Ajánljunk néhány eszméletlen mozi élményt a kedves hallgatóknak, Laci barátom. Szuper, apukám! Figyelj ide! Lars von Trier film kompozíciójával kezdeném. Dogville, a menedék, Európa mozi, 20 órától. Én továbbra is a Gyűrűk ura, a király visszatér 20 óra 30 perctől a Mamut moziban, a Hollywood Multiplex Dunaplázában és az azonos nevű Óbuda moziban. Igen. Én... Most nagyon gyors voltál. Kérek szépen, Mona Lisa mosolya, Julia Roberts a főszerepben, és természetesen egy angyali mosolya. Mamut mozi. 20 óra 15. Én javasolnám tovább a Hóhatár a félelem felpörget című feliratos angol-német-luxemburgi akciótriller a Hollywood Multiplex Óbudában. Lehet, Tomi, hogy én mondjam a magyar film ajánlót? Parancsolj, kérlek. Az ember, aki nappal aludt című film, Uránia Nemzeti Filmszínház Cserhalmi Györgyel a főszerepben 20 óra 30 perckor veszi kezdetét. Menjetek, nézzetek minél több magyar filmet. Így van. Külön emeljük ki egyébként már a stílus meghatározás. Magyar ritka, film? Nem, ritka az ilyen szó összetétel, magyar akciófilm. Opa! Bizony. Ugye a Dökkese jut még az idősebbek emlékezhetnek rá a 80-as évekből. Ott is Cserhalmi Gyugyó kent a pitét, és ez nagyon kemény film volt. Próbálom kultúráltan. Végén meghalt, nem? Igen. Meghalszak. Próbálom kultúráltan megfogalmazni. Nem feltétlenül ajánlom. De ha valakinek az a happy-e, akkor nézze meg a Mambo Italiano című filmet, ami egy kanadai-amerikai vígjáték, és a Corvin Budapest filmpalotában, illetve a Palasz Campónában tekinthető meg 20:30-tól. A kritikák a bazi nagy görög lagzihoz hasonlítják. Én nem tenném ezt. Márpedig ugye annak az alkotói készítették. Most jönnek valahogy ezek a ezt az olasz vonalat nem érezték meg. Jönnek ezek az etnikum filmek. Jó. Lesz, igen. Laci, ja, Dakládi és akkor igazi nagy orosz lagzi. Orosz módra. Na, és akkor Gyűrűk ura, a király visszatér még egyszer. Nem. Én a 20 órakor a Toldi moziba visszaugrani 20 órára, csak azért, hogy a Két barát című filmet. Csak ezt kimondjam, Tomi, hogy Két barát. Jó, és a... És én mindig az Andrásokra gondolok, amikor Toldi mozit olvasom föl. Két barát. Édes vagy. 20 órakor, menjetek, már csak a pár perc, de érdemes elmenni. Szerkesztőnk is ajánl egy filmet, 20 óra 30 perctől, 13 címmel, a Kossuth moziban tekintető meg az alkotás. Gyerekek, nagyon komoly. Jó film? Jó film. Nagyon jó film. Az ember. Nagyon jó film. Ezek voltak a mozi... Highlightok, igen. Ez folyik most a mozi világában. Ennyit a moziról. Mozi legközelebb jövő hétfőn, itt a Café Oléban, ennyi volt a mozi. Illetve számtalan mozi ajánlunk lesz. Illetve még a mozi. Közben. Ajánljuk a tévét is nagyon gyorsan, és ajánljuk a Laterna Magikát is, mi a mozi műsorunk. Laterna Magika mozi műsorunk minden pénteken 2-től 4-ig itt a Café-n. Vakargassuk és bökögessük a papírt, azt mondta, ezt mutatja nekünk a szerkesztőnk. Sőt, egy hegedűt is imitál, vajon miért? Hegedűjük el a nótát, játsszuk el a nótátokat! Hegedűs a háztetőn. Na most aztán kaptok, öregem! Jó, tévéműsor! Tévé! Aztán nem! Nem! Zene! Most zene! és aztán tévé, ez pedig nem más, mint a Mötley Crüe, egy régi-régi szerzemény, gyerekek, sokszor elhangzott ez már nem itt a Hegedűs a háztetőn? Ez a Hegedűs a háztetőnnek egy átírt betétdala, ez a Ha én gazdag lennék. Ahogy a Rock and Roll Junkie? Igen, igen, és aki emlékszik még a ezekre a zenebutikokra, a zenés ajándékosarakra, amikor Besenyei Ferenc mindig jött le egy márvány lépcsőn, és énekelte azt, hogy jagadigadamdam, érzi, hogy egy hangnembe benne van. If I were a rich man, rock and roll champion. Ennyi. 1992-ből. Mötley Crüe, Laci, Tomi, Silent Bobby, Fies Gábor, és Chapman. Osz. És Isznát. Most 4 másodperc tiszta zenei áhang következik a zenészeknek a Rádió Café 98.6 jó voltából. Na, így jó. De Bobby, téged különösen lázba hoz az, amikor az ember fia így a mikrofon mögött megpróbál valamit énekelni előtt, beénekel vagy bemondjuk. És mi történt? Nem. Mindig föltolja előbb a mikrofon. Én kiszállok, kész vagyok, nem biztos. Nem hiszem. Én nem hallottam, hogy énekeltél. Megpróbálta ránk erőltetni. Talán jobb is így. Tessék. Hát jobb így. Tiszta zenei hang. Na, mondd ezt szépen áhangon a tévéműsor. Kék fény, 20 óra 5 perces kezdett el az MTV egyes csatornáján, 35 perc hosszúságban, bűnügyi magazin. A TV2-n javasolnám évfélkor a Dolce Vitát, a férfi magazint, és képzeljük el azt, hogy televíziós műsorvezetők vagyunk, és ez a dolgunk. Mi, hogy Dolce Vitában? Nem, amit majd a műsorban látni lehet. Szarvas Laciként járjuk a világot. Igen, tehát jó. Az... Fölülünk egy vitorlásra, hülyeségeket kérdezünk, megiszunk egy jó bort. Marha hülyén viselkedünk. Utána elrepülünk valami másik országba, ahol megint kérdezünk valami marhaságot, és kapunk egy csomót enni. Ennyi. Így kell érni. Na jó, 21.35-kor pont időnk lesz a Kékfény és a Dolce Vita között a klubra pattanni. A Bermuda háromszög kalandorai című amerikai thriller 95 percben veszi kezdetét. Természetesen hatalmas hajó, minden idők egyik legbozalmasabb vihara, de többet nem árulok el, és a Bermuda Triangle. Majd egy kis ügyességgel a Sex és New Yorknak több epizódját is megtekinthetjük, hiszen a Viasat 3-on 21 órás kezdett el a hanyadik rész, 14. rész tekinthető meg, utána 21.30-kor egy újabb rész, azt nem is tudom, talán elvileg a 15. nem? 16. Vagy 16. Viszont 0 óra 15 perckor. Éven felülieknek, bocsánat, mi most ezt néztük. Akkor az 35. Mi 35? Amerik Vigyázatikus sorozat 1995, az van a HBO. Az az HBO, igen. Na, tehát 0 óra 15 perckor a 35. rész is megtekinthető az HBO-n. Ezt akartam szuper mondani. Bocsánat, 22 órakor rögtön az imént említett Sex és New York után a Viaszat 3-on késő este Hajós Andrással. Azon túl, hogy Andris kenyeres pajtásunk és országos cimboránk, még egy óriási haverunk és országos cimboránk, Tibi Love bátyja, tiszteletbeli édesapja, Dévényi Tibi bácsi lesz a mai esti vendég, ha jól tévedünk. Ez érdekes lesz. Érdekesnek ígérkezik. Ugyanilyen érdekes. A boxmánia... Állítólag ökörködtek, bocsánat, Tibi bácsi szerint. Ökörködtek? A műsorban? Hoppá. Nézzük meg. Boxmágia a Sport Egyen, ahol két érdekes mérkőzés a múltból, Hopkins és Holmes csap össze, majd pedig Frazier és Bonavena. Kökemény gyerek, kökemény megy a ball. Én egyébként az HBO-nak hát igen, azt mondjam, tehát csak azért, hogy milyen filmcímek vannak és film magyarítások, 21 órakor online, rendhagyó. Izé, Nico Kidman, meg Mátyi, Kasovic, vagy mit tudom én, van itt minden, de hát azért, hogy online. Hát igen, furcsa. Hát online. De szerelmes, szóval a másik oldalról meg legalább ez jó. A Spektrumon viszont megtekinthető 21 óra 50-kor a Nagy Háború Emlékei francia dokumentumfilm sorozat első része, tehát végre, ha valaki ügyes, elcsípheti egy olyan dokumentumfilm sorozatnak az első részét, amire ritkán van alkalom. És aztán utána az összes... Mindig úgy fut neki az ember, hogy 47. rész. No, gyerekek, több programajánló mára már nem maradt, kivéve a Rádió Café 986 további és holnapi programjai, valamint az obligát beszélgetés Konráddal, aki vagy telefonon, vagy személyesen próbálunk meg elérni, ez legyen még titok. Jövünk vissza a zene után, ami nem más, mint a Back és a Mix Business. Itt a Rádió Café 986-on. Minden idők legnagyobb slágereivel. Az elmúlt 500 év dalaival. Szevasztok! It's business with leather. Christmas with heaven. Freaks fly together. Making all the people scream. Alright. Yo, yo, yo, this is Mr. Lover. You're listening to Radio Cafe on 90 what? On 98.6. Big up every time. Mr. Lover, lover. Mmm. Szervusztok! Szervusz! Azt hittem, hogy mások is hallgatják a rádiót rajtad kívül, Tomi. Nem, csak így egymás között. Azt hittem, kórusba válaszolnak én annak szemközti házakból. Szervusztok! Szervusz, Laci! Szervusztok, Tomi! Szervusztok! Komolyra fordítva a szót, ismét sztár vendégül a stúdióban. Csodálatos, nem a más, mint a hazai lounge és az ezoterikus széna. Egyik jeles képviselője. A szcénát, azt nagyon szeretik. Csirisi Konrád. Hogy vagy, mit csinálsz, hogy élsz, Konrád? Köszönöm a kedvességeteket. Tényleg köszönöm a kedvességeteket. Tényleg jól vagyok. Merre játszatok? Röviden jól vagyok. Hát játszanánk a Café Lounge-ban is. Tényleg nem játszanak a Café Lounge-ban az instrumentről. Nem, mert úgy tudom egyébként, hogy így viszonylag sinem van a történet, csak némi egyeztetésre még szükség. Igen, most a Stones miatt. Igen. Tudod, ők minden, tudom, ők tudom minden szerdára bejelentkeztek, igen, de igen. Még tárgyalások vannak. Igen. Konrád, hogy szeretnéd? Előbb mondjuk el a holnapi programokat, majd kérdezzük meg, hogy mi van az instrumentál. Nekem mindegy, ahogy ti szeretnétek. Mi is szeretnénk. Tehát a holnapi programok. 6 órakor gyorsan. Belecsapunk a lecsóba a hajnali világossággal. Aztán utána folytatjuk egy reggeli kávéházzal. 8-kor jelentkezik a Milliók reggelire. Majd utána 4:10-től 10-ig újra visszajön a reggeli kávéhez, a Szalonnás kávé visszanéző 563. adása. Utána 10-től Morzsa hobbiállatmagazin, majd pedig örökzöld természetvédő magazinunk jelentkezik. Ezután a délelőtt csúcsa 11 és 12 óra között a high-end Fekivel és Chatmannel. Gratulálok! Déltől Siesta és német nyelvlecke. 2-től a 7. óra diákműsorunk talán elindul. 14:30-tól a Gameboy, majd 15:00-tól a természetes gyógymódok Behumi Dórival, akit Konrád közelebbről is ismer. Nem. Dórinak nagyon csúnya betegsége van. Olyaj, a természetes gyógymódok. Természetes gyógymódok. Valakivel. De valószínűleg Petrával lesz, de még ezt se tudjuk, mert annyira változik, kavarok, forrunk mindent az a lányban. Az élőadás varázsa mondott. Egy dolog biztos, 16 óra és 20 óra között délutáni kávéház benne. Benne? A Milliók reggelire remix 17:30 és 6 óra között. Így van, illetve a filmvilága, a hangulatvilága, esti mese, a képzeletvilága. Nincs már. Eszméletlen mennyiségű színházi zene és mozgál. Tomi kedvenc műsora? Nem. De. Ja de, az ellenkező esetek. 21 óra, 22 órát a 23 óráig a Capriccio, az én kedvenc műsorom. Komoly és, zene. És nincs, aztán? És nincs. Zene. És most nincs. Elmaradt sajnos most az Eldorado, de helyette 11 órától tiszta, szerkesztett zene. Mi lesz ma az instrumentben, Konrád? Azt még elmondanám, jaj, ez a betegség. Mit csinálsz? Tehát azt még elmondanám előtte, hogy masszírozzuk a gyereket. Hogy ilyen szubjektív filmisra élünk, most már nekünk is van, hál' Istennek, hurrá. Ez kérlek szépen arra van nyilván kihegyezve, hogy némileg olyan műsorokat ajánljunk, amik közthetőek így az ezotéria, az vagy természettudományok. Te be vagy rúgva, ne? Sajnos nem. Megtámadott egy ilyen ultrapara. Mi? Na. Nem tudom. Hogy valami furcsaságot fogsz mondani? Nem, ilyen tudod, amikor sehogy se vagy igazából. Nem vagy rosszul se, nem vagy jól se. Aspirin. Betegséges. Le kell masszírozni, kérdezd meg a Gászpert, hát ha megcsinálja. Nekem az jutott... Ki lesz ma a vendégetek? Még előtt... Nem, mondd el, hogy kérlek, hogy mondjam. Egy nagyon jó érzést szeretnék nektek elmondani. Na. Van egy ilyen, és akkor belépek a stúdióba, akkor mindig ez van. Van egy ilyen... Ez biztos, ezt ismernetek kell. Ez egy olyan, hogy belépsz, és akkor tudod, hogy csinálnod kell valamit, adnod kell egy hangulatot, és akkor van, leülsz egy kicsit körbenézze. Így van, ez egy nagyon baromi jó. Általában a stúdióba belépsz, vagy ilyenkor, amikor hozzánk jössz? Ne, hozzátok, mert akkor már előtte nagyon vagyunk, és akkor ilyen, tényleg. Nagyon jó ember vagy. Ki lesz ma a vendég? Azért ragaszkodtam hozzá, hogy így mondjuk el előtte, mert egy ilyen... Hallgatom a zenekát! Mondja le óriási vendéget! Ki lesz ma? Krisztina Várdál lesz a vendégünk, ő kérdezi, ma asztrológus, és az érdekessége, hogy ő egy Norvégiában élő magyar hölgyről van szó, és az asztrológiának egy nagyon különleges formáját űzi. Konkrétan. Úgy kell elképzelni, hogy abban az időben, mondjuk így a sötét középkorban, az asztrológus nem az volt a feladata, hogyha halak vagy, vagy bika, vagy mit tudom én, micsoda, akkor milyen hangulatokban vagy, meg milyen ember vagy, hanem konkrét dolgokra kérdeztek rá. Nevezetesen. Lásd, ilyen, hogy eltűnt az embernek a tehene, tegnap az itatónál hol van, és az asztrológus megmondta neki, hogy hol van a tehén. Na de hogy aztán ez mai korra ez is lehet? Bocsánat, így van, tehát ez eltűnt ez a tudomány. És visszatér? Majd így a 18-19 helyet környékén egy angol hölgy elkezdett kutakodni, és több mint 30 éves munkájának az eredménye az, hogy ma körülbelül 20-an vannak a világon, akik ezt űzik. Európában Krisztina Várdel az egyetlen hölgy, aki rendelkezik Jézus. Ilyen. Ez valami művésznél, mint a Monique Cuvé? Hát gondolom, hogy Norvégiába ment férjhez, és így hol a férje nevét tudom várni. Hol vannak a cseti tárgyai, amiket elloptak tőle? Ezt kérdeznem meg. Hol a cseti DVD lejátszója, konkrétan azt kérdezni. Meg lehet kérdezni. Jó, meg az író olvasó. De tényleg? Igen. Mit kell hozzá inputnak adni a hölgynek? Hát igen, ami még érdekes, hogy nincs szükség a születési dátumra, hanem magának a kérdésre adja a választ. Tehát a kérdés elhozának az időpontja alapján határozza tehát meg. Tehát a rablás pontos időpontját? Azt nem tudom konkrétan, azt mondja, elmondja Krisztián, hogy mi az időpont konkrétan mi, de az időből jön az egész. Érdemes megvárni, Cseti. Hát akkor öljem és uraljét, és utána szokásos. Instrument Music, Orient. Utána Instrument Music, Orient, nagyon-nagyon sok zenével, egy csomó nyereménye. Ó, első szenzáció. Korád, azt tudom mondani, hogy most, hogy a nagybőrben... Maradj együtt! Az Ubráneres is befejezte, Tubás is befejezte. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a műsorhoz. Köszönöm szépen. 9 órától mindenki a rádió előtt kell, hogy legyen. Tűzoltó zenekarba akarok játszani. Csodálatos, de száj Tubásnak, nem? Igen. Ne menj el, Korád, integess a hallgatóknak! Hi! Na, jó, végre. Nem sokára tehát az esti hír összefoglaló, és utána Korád, mi pedig köszönjük a részvételt. Ez volt ma itt a Café Olé, gyerekek. Jó volt veletek, szevasztok. Köszönjük szépen, meghallgattatok minket. És Tomi kedvenc száma következik, ő kérte egy nagyon szép szerelmes nóta. Az a címe, hogy... Oda a Tubához. Illetve... A reklám van, minden van. Szevasztok. Használ ön internetes banki szolgáltatást? Még nem használ internetbankot, de érdekli az elektronikus banki ügyintézés? Tekintse meg a hazai bankok online kínálatát, és szavazzon az év internetes bankjára. www.index.hu/bank. Az év internetes bankja pályázott támogatói. A HP Magyarország, az Informatika és Hírközlési Minisztérium, az Index és a Pannon GSM. Szavazzon az év internetes bankjára. www.index.hu/bank. Beugró. Szlovákia a Merlinben. Január 29-től február 1-ig. Csak flörtölni akarsz? Vagy valami komolyabbra vágysz? Esetleg szívesen nyernél egy Peugeot 206-ost? Regisztrálj az Origo társkeresőjén, és üss több legyet egy csapásra. Társkereső.origo.hu. Biztosan összejössz. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Az autós újságírás álmokfutói az internetezők és a tévénézők után most a Rádiókafé hallgatóit is boldogítani fogják. Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Ingler Róberttel a Rádiókafé 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Nincs ellentmondásban? Igen, de nem lehet mondjon is ellentmondásban. Mondjon egy ilyen témán, amúgy ne kössünk bele. Ellenkező esetek. Félúton, ész és ösztön között. Minden kedden este 8-tól 10-ig itt a Rádió Café 98.6-on. Na, itt vagyunk a vita kellős közepén. Folyamatos vita zajlik. Bekapcsolódunk, akkor a vita. Szóval az a helyzet, hogy adásban vagyunk, kedves vendégeink. Ez egy közben észrevett, hogy hűdejű, azt lehet használni oxigén cserére. Hírek a Rádió Café 98.6-on. A szocialisták kiszámítható.